Jamen hej alle sammen, og velkommen tilbage til Adfærd. Du lytter jo nu til afsnit, jeg ved det ikke, nogle af 40 af mine podcast, og derfor tænkte jeg, at det efterhånden var på sin plads, eller i hvert fald i orden, at give dig et lille tilbageblik på en af de episoder, jeg rigtig godt selv kunne lide. Det er derfor, jeg kalder det playback i titlen. Ja, okay, jeg kan også kalde det genudsendelse, men det der danske sprog, det sælger bare ikke nogle billetter. Playback, kan du høre det? Nå. Jeg vil jo så nødt til, at du går glip af nogle af guldkornene, som eksperterne i den her podcast deler ud af. Så derfor tillader mig en gang imellem måske lige at smide en gammel episode ind i mixet. Så den her gang, jamen, der skal vi have lidt playback fra afsnit 7, som jeg lavede for efterhånden lidt over 2 år siden. Det med eksperten Anne Gaardmand, der lærer os alle sammen at få et lidt mere normalt forhold til mad. Jeg lærte faktisk selv en hel masse ved at genhøre episoden. I øvrigt også, at min yngste datter Fiona taler en smule renere nu. At mine mikrofoner er blevet lidt bedre, synes jeg selv. Og jeg også er blevet lidt bedre, synes jeg, til ikke at afbryde mine gæster hele tiden. Lidt bedre. Strukturen, den sejler dog stadig. Nå, god fornøjelse med episoden. Derfor bør du spise dessert hver dag. Min tråd, julenissen skreg. Jeg kan ikke finde vej. Roger kommer lige for mig. Hå, Fiona? Fiona? Hvem er dagens gæst i dag? Anne Gaardmand. Jamen hej, og velkommen til Adfærd. Velkommen tilbage. Velkommen til en ny sæson. Jeg hedder stadig Morten. Vi taler stadig om adfærd, og selvfølgelig, hvordan man kan forandre den. I denne her sæson, der vil jeg gerne starte med noget helt lavpraktisk. Med en ting, som en del af os struggler med. Nemlig vores kostvaner. Altså, vi ved godt, at vi burde spise sundere, end vi sommetider gør, og vi ved jo nok egentlig også godt, hvad det kræver af os. Og alligevel, så går det galt for nogle af os alligevel. Især én ting, synes jeg selv, kan være svær at styre, og det er de her cravings. Altså, den her situation, hvor du bare skal have noget slik, du skal have noget chips, du skal have noget rødvin, eller du skal have nogle kanelgifler, whatever is your preference. Også typisk den situation, hvor du så ender med at inhalere en hel plade marabu, i stedet for måske bare at stoppe halvvejs, når du egentlig ikke har lyst til mere. Der findes heldigvis nogle meget konkrete strategier til at få styr på den her adfærd, og det ved dagens gæst, Anne Gaardmand, en hel masse om. Hun er uddannet inden for ernæring og sundhed. Hun arbejder til dagligt med at hjælpe mennesker med at spise mere kontrolleret. Og så er hun medvært på den meget anbefalelsesværdige podcast, der hedder Detox din hjerne. I dagens episode kommer vi vidt omkring som sædvanligt, og vi taler blandt andet om, hvorfor cravings og sådan ukontrolleret spisning, hvorfor det overhovedet opstår. Vi taler om 5 meget konkrete råd til at få styr på den her adfærd. Din egen, også min egen, kan jeg afsløre. Vi kommer lige omkring min svigermors eneste, absolut eneste dårlige karaktertræk. Så kommer Anne til at nævne leverpostejstesten, som jeg er en stor fan af. Og vi kommer også til at tale om, hvorfor det faktisk kan være en god idé at spise desserter i hverdagen. Også i den sammenhæng, hvordan man hjælper sine børn til at få et mere afbalanceret forhold til søde sager. Alle de ting og meget mere kommer du til at høre om i dagens episode. Så jeg håber, du vil lytte med. Ha' det dejligt. Glæd dig. Hej Anne. Hej Morten. Anne, nu skal du høre her. Jeg har en svigermor, som jeg holder rigtig meget af. Oprigtigt. Jeg siger det ikke kun, hvis hun er med her lige nu. Det gør jeg faktisk. Hun er meget generøs med sin tid og med sine gaver og alle mulige andre ting. Der er dog én ting, som jeg har et problem med min svigermor. Og det er ofte, når hun kommer på besøg, så den måde, hun siger farvel på, det er ved at placere obskøne mængder af slik på vores køkkenbord. Sidste gang, hun var på besøg, inden hun gik, der satte hun, tror jeg, 2,5 kilo Matador-mix på køkkenbordet. Ikke? Og jeg er sådan en, der er gift med en hustru, der kun spiser, indtil hun ikke har lyst til mere. Det er ikke sådan, jeg er indrettet. Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave resten af weekenden. Jeg skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan jeg kan ondulere de her 2,5 kilo Matador-mix, uden at få det fysisk dårligt. Hvorfor i alverden stopper jeg ikke bare med at spise slik, når jeg ikke har lyst til mere? At det er der nok flere grunde til. Den ene kan være, hvis du har sådan lidt et udrydergen, eller en overbevisning om, at det skal spises, fordi det skal væk. Så vel har du det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker i hvert fald nogle gange, at det er bedre, at jeg får spist det nu, for så slipper jeg for at gå og kigge på det mandag, tirsdag og onsdag. Så tænker jeg, så kan jeg lige så godt bare få det fjernet i løbet af weekenden. Præcis, og det er, der er du helt normal. Det tænker de fleste. Det er dejligt, ja. Men det, der så er lidt sjovt, ikke, det er, hvis man nu kigger sådan, altså hvis man virkelig gennemgår logikken, hvad skulle forskellen egentlig være, om du spiste fredag, lørdag, eller om du spiste hele resten af ugen? Hvad var det, der skulle være forskellen? Ja. Ja. Og der tænker de fleste nok, at det er sådan, jamen, så spiser jeg det også de andre dage, så er det jo virkelig usundt. Men det er lidt sjovt, ikke? Fordi 250 gram om søndag, eller 2,5 kilo om søndagen, er jo ikke anderledes end 2,5 kilo på en uge. Nej. Og det, der skal i praksis, hvis man begynder at dele det op, og så faktisk spise det alle de andre dage, i stedet for at undulere det hele på en gang, det er, at så får man noget mere nydelse ind i sin hverdag. Noget, man godt kan lide. Ja. Samtidig med, at man på den måde ligesom bruger slik som et mellemmåltid. Hvor at hvis du havde unduleret det hele i weekenden, så skulle du jo alligevel have nogle mellemmåltider eller nogle snacks i løbet af ugen. Så man ender faktisk med at få, skal man sige, i hvert fald en mindre mængde mad på en uge, end hvis man undulerer det hele, og så alligevel skal til at spise ja, en masse jeg de andre dage. Ja, mening. Jeg tror, min total irrationelle logik, hvis man kan bruge den formulering om noget som helst, det giver jo egentlig så heller ikke mening. Men det er at tænke, at den psykologiske smerte vil konstant at gå en hel uge og kigge på slik, som jeg tænker, at jeg burde lade være med at spise. Ja. Den er større, end hvis jeg bare lukker øjnene, ser Netflix i 3 timer, og nu kan jeg se, at jeg ikke kører 2,5 kilo ned. Men jeg kan spise mere, end jeg har lyst til i hvert fald. Så jeg, sådan, jeg har en anden idé om, så lad os da få det overstået, lad os få det væk. Men det kan være, det der udryddergen, du taler om. Ja, det er i hvert fald altså, udrydde det og få det væk, hvis årsagen skal være, at man ikke skal gå og kigge på det, for ikke at skulle netop gå og lide, så kan man jo... Det er jo praktiske løsninger på, at man ikke behøver at gå og kigge på det. Ja. Som du sikkert selv har arbejdet med, fast design. At man kan få det sat så langt væk, at man faktisk ikke kan få fat i det. Ja. Men det, der sker, når man faktisk begynder at give sig selv lov til at spise den slags noget mere i løbet af hele ugen, det er, at man mister sin... det der, hvorfor skulle jeg overhovedet udrydde det? Fordi det er der jo hver dag, og jeg må jo principielt gerne få lidt hver dag. Det er jo en af grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, på grund af din store viden om sådan... hvorfor mennesker spiser, som de gør, og dem af os, der samtidig har et irrationelt forhold til mad, hvorfor vi ikke bare gør noget ved det, skulle jeg til at sige. Der har du rigtig meget viden, både om vaner, vi har en masse overlappende faglighed osv. Og en af de ting, jeg godt kunne tænke mig sådan at dykke ned i den her samtale med dig, det er sådan måske en lille smule mere afgrænset element af det, som vi talte om, som er det her cravings, som jeg tror, alle mennesker har prøvet at opleve at have på den ene eller den anden måde, uanset hvor man er i sit liv, om man er gravid eller ikke gravid, eller hvor man er henne, så oplever folk ofte det her med at have en eller anden craving efter et eller andet. Som jeg oplever, det bliver brugt meget bredt. Jeg tror også, jeg misforstår det på mange måder. Kan du så prøve at begynde at sige, hvad er en craving egentlig? Hvad dækker det over, det begreb? Alt efter, hvem du spørger. Hvis du spørger en misbrugsekspert, som arbejder med alkohol eller stoffer, så vil en craving blandt andet være... skal man sige, drømmen eller tanken om det næste fix, blandet med den fysiologiske effekt af stoffet, at man rent faktisk mangler det. Ja. Og det, så det, der er lidt skørt med cravings omkring mad, det er, at der kan du ikke være afhængig af stoffet. Du er ikke afhængig af det, der er i maden, men du kan godt have en adfærdsafhængighed omkring det at blive belønnet. For når du nyder noget, så får du et lille skud dopamin i hjernen, ligesom når du... færdiggøre en opgave, du rigtig gerne vil færdiggøre, eller lige få et like på et eller andet opslag. Ja. Så man får det her lille dopamin-release, når man spiser. Ja. Og det kan man så godt blive afhængig af. Ja. Der er lavet ret mange studier, der viser, at den her dopamin-release, at den ofte ligger i optakten, til man gør det. Jo. Ja. Kan du sige lidt mere om det? Den ligger hele vejen rundt. Den ligger, når man... hvis man overhovedet ser eksempelvis en stor skål slik, ja. Så bare det at se den, vil give et lille dopamin-release. Hvis man så begynder at fantasere om den, eller har den på hjernen, og går og tænker på den, så dyrker man ligesom det her, og når man gør det, så får man også et lille dopamin-release. Når man så spiser det, så får man også den nydelse, det er, altså sukkeret giver et ret stort dopamin-release, så man bliver faktisk belønnet af hjernen, både for at se det, og tænke på det, og gøre det. Og hvis man så har gjort det forbudt, til noget man ikke må, så får man sådan en ekstra overdrevet belønning, fordi man slipper kontrollen. Nå, okay. Ej, hvor spændende. Så det vil sige, at det her med at gå og lave forbud for sig selv, er i virkeligheden en af de værste ting, man kan gøre? Det er det dummeste, man kan gøre. Ja. Jeg har 2 børn, som jeg også fortalte dig lidt tidligere i dag, og de har været fuldstændig fixeret på sådan nogle små myslibarer, man kunne købe i Rema, som mest af alt bare noget karamel et eller andet. Og så kunne man godt sige, jamen det må jeg kun få om fredag, eller ej, det er kun en gang imellem, eller det er, når vi skal på ferie. Men når forbud øger lysten, og trangen til noget, så kan man også bare gøre det modsatte. Så jeg har taget i halvanden måned og givet dem det med i madpakken hver eneste dag. Nå, okay. Og nu er det sådan, at nu kan der ligge 4 poser af de der fremme, og de indser overhovedet ikke, at de er der. Ja. Så, og det er jo fordi, at det der mystiske eller det forbudsmæssige, at det bliver taget ud af det. Ja, så bliver det uinteressant. Bliver det uinteressant. Jeg ved ikke, om du er bekendt med noget af den forskning, der er lavet. Der findes en fantastisk bog, en af mine yndlingsbøger, der hedder Scarcity. Der er lavet rigtig mange eksempler med folk, der er på forskellige slankekurer, og hvordan de performer i forskellige tests. En af de sjove eksempler er, at man sætter forsøgspersoner, skal de sidde og trykke på en knap, hver gang de ser en rød prik på en skærm, der flasher foran dem. Og så ind imellem de røde prikker, så viser man en billede af ting, af en stol, af et bord. Men de skal stadig kun trykke, når de ser en rød prik. Når de sidder og gør det, når de får flashet et billede af kage, de mennesker, som så på slankekur i en stor AB-test, yes. Dem, der så ser kagen, de misser prikken bagefter for kageprik. Så den eneste prik, de ikke ser, den der lige efter kage, fordi de siger, kage! Altså det, de har gået og tænkt på hele dagen, ikke? Så de mister opmærksomheden om den opgave, de egentlig har, ikke? Yeah. Og studiet hedder All I Saw Was The Cake, hvilket jeg synes er rigtig sjovt, ikke? Altså det med, når man har en afgrænset opmærksomhed, så jagter man jo det, man ikke kan få. Det giver bare god mening, det her forbudt ting, helt skarset i tanken, at når man ikke må, så får det ekstraordinær opmærksomhed, og så er det, man begynder sikkert at tænk endnu mere på det, og så bliver det sådan en selvforstærkende cyklus, kunne jeg forestille mig. Det kan være, at jeg blander tingene sammen, så må du få mig på rette kurs igen. Men nu fortalte du det, der er interessant med, at hvis man også reagerer på noget, der var forbudt, så får man endnu mere dopamin, fordi man ligesom sluppet kontrollen. Hvordan kan det så være, når jeg så får den nydelse af at spise slik, eller det kan også være at spise bøf med sovs, whatever. Der er jo nydelse, formoder jeg, især i starten, men på et tidspunkt, så må jeg vel formode, så aftager den nydelse, i hvert fald hvis man er mig, og kan jo gå over i decideret sådan let kvalme, hvis jeg sidder i biografen og prøver at ondulere mit blandt selv slik, inden at reklamerne er slut. Altså, hvordan kan det så være, så jeg fortsætter med det? Får jeg dopamin hver gang? Eller hvordan skal man forstå det? Nej, det gør du nemlig ikke. Med mindre, at du har, hvad skal man sige, trænet at spise store mængder, så kan man godt få sådan en mængde, et mængdebehov, der skal mere til, for man ligesom får den der belønning. Men de fleste spiser jo ikke videre, fordi det smager godt. De spiser videre, fordi at det er nu, de må. Fordi, scarcity, fordi det er, eller det er så sjældent, jeg må få det. Ja. Nu er vi endelig i biografen, så skal det ske. Ja. Og så er det jo også noget med, hvad vi har lært. De vaner, vi har fået med. Hvis vi kommer fra en familie, hvor det har været det normale, at man fik lidt kage hver dag. Og der var også måske en mælkesnit eller et eller andet i madpakken, og det var bare sådan en naturlig del. Så har man ikke tendens til at spise en hel masse, når det endelig er der, fordi man har været så vant til, at det var bare, det er jo bare, det er jo ikke noget særligt. Ja. Ja. Og hvorfor kommer cravings? Altså, hvor stammer de fra? Hvorfor dukker de op? Altså, der er det her med det forbudt ting, kan vel trick det, tænker jeg. Hvad kunne ellers trick det ud over det? Hvorfor er det, vi lige pludselig har en oplevelse af, at man vil have et eller andet? Altså, når det handler om mad, så hvis man for eksempel har haft, at når man kommer hjem fra arbejde, og man er lidt træt, og man er lidt øm, og man er lidt ondt i hovedet, og man så egentlig ikke er sulten, men bare spiser, fordi nu skal jeg lige have lidt energi, eller det har også været en hård dag, nu skal jeg have en pause. Så er man i gang med at forstærke den adfærd, fordi man giver sig selv en belønning. Det, man kalder det for et vane loop, hvor at man kan sige, at der er en trigger og en handling, som giver et eller andet, og så får man en belønning ud af det. Ja. Og belønningen kunne for eksempel være, at smerterne forsvandt for et øjeblik. At man ikke lige mærkede, at man havde ondt i hovedet, mens man sad og spiste. Belønningen kunne også være, at man endelig fik en pause fra de der skønne unger, som larmer helt til. Og chefen og alle kollegaerne og konflikterne. Så man får massiv belønning, samtidig med, at der også er en nydelse. Hvis man gentager det mønster, altså ikke en gang imellem, skal der ikke noget ved, men hvis man gentagende igennem sit liv har reageret på smerte eller ubehag ved at fjerne det, ved at spise noget, uden at være bevidst om det, så bliver det her vaneloop forstærket. Man kan sige, at de neurale netværk i hjernen vil forstærke den adfærd og den tendens. Og gør man det ofte, rigtig ofte, så vil man kunne opleve det, man kalder cravings. Som er, når der dukker billeder af mad op, eller man kan have sådan lidt ligesom, hvis man har været ryger og ikke får nikotin, man kan faktisk få sådan, man føler næsten, det er en fysiologisk reaktion, selvom det ikke er det, og man skal bare have det, og man kan ikke tænke på andet, før det er over. Ja. Og det hele bygger sig op, og som du sagde, dopamin release, den stiger og stiger og stiger, indtil man rent faktisk giver slip, ikke engang til det tidspunkt, hvor man spiser, men det tidspunkt, hvor man har besluttet sig for, nu gør jeg det. Ja. Og så får man et kæmpe dopamin-release, og så får man igen, når man spiser. Og det er også med til at forstærke det. Hvordan kan det være, at når man giver slip, man spiser det her blandt selv slik, hvis nu vi holder os til maden, og så efterfølgende, så kommer der for rigtig mange, givetvis en eller anden form for skyld, eller måske en skuffelse over, at jeg havde lovet mig selv, jeg ikke ville gøre, og nu gjorde jeg det alligevel. burde det så på en eller anden måde ikke kunne modgå det dopaminrelease, eller taler vi bare om, at det netop er fysiologi versus en kognitiv evne, at fysiologien altid vil være stærkere end den sådan skuffelse, mange oplever, hvis de har brudt et eller andet. Det kan jo også være en vane på deres arbejde om, hvor mange gange de vil tjekke deres mails, eller hvordan de taler i deres parforhold, eller whatever. Altså, der er en glæde ved at gøre noget og give slip, men den skuffelse, der kommer efterfølgende, det er som om, den har ikke lige så meget styrke i forhold til de fremtidige handlinger. Kan du følge mit spørgsmål? Jeg kan sagtens følge, og jeg ved ikke, om du har læst den bog, der hedder... Nej, den er lige kommet på dansk. Der ved jeg det faktisk ikke, hvad den hedder. Thinking Fast and Slow. Ja, den har jeg læst, ja. Hvor de taler om den her system 1 og system 2-tænkning, ja. Hvor system 1, som er den mere automatiserede, den er typisk koblet på mad, fordi ja. Det er styret af følelser. Ja. Det går så stærkt, du kan næsten ikke nå at opfatte, jeg er træt, jeg skal have en pause, hov, nu står jeg med hånden nede i skuffen. Den proces går rigtig hurtigt. Skal du til at korrigere dig selv top-down-wise og regulere din adfærd, så skal du til at have gang i noget logik, ja. Du skal til at tænke. Det tager bare meget længere tid at komme op i gear omkring det, og især hvis man ikke har trænet det. Ja. Man kan rent faktisk godt træne sin evne til at være opmærksom på, hov, nu er jeg, nu er jeg lidt træt, og nu er jeg på vej ud i køkkenskabet og hente chokolade. Er det virkelig det, jeg vil? Man kan godt træne sin evne til at være mere værdistyret end lyststyret, men det kræver rigtig meget. Og det kræver vel til at starte med, kunne jeg forestille mig, at man rent faktisk lægger mærke til, at man står ude ved et skab og kigger ind i det. Altså frem for at reagere, at man simpelthen bare når at stoppe sig selv og på en måde interessere sig for, hvad man laver derude. Eller hvad? Er det sådan ligesom der, man starter på den givetvis lange rejse for mange af os? Og her, ja undskyld, jeg afbryder, men her der tager Anne fat på, hvad man kan gøre ved problemstillingen. Der er 5 ting, man kan gøre. Den første, det er at være mere bevidst om, hvad man er i færd med, og hvilke mønstre, der ligger til grund for ens beslutninger. Og grunden til, at jeg afbryder interviewet her og stæver den her struktur ud, jamen det er, at du vil lægge mærke til, at jeg bruger resten af interviewet på at forvirre mig selv over, hvor vi er henne i samtalen, og hvor mange råd Anne kommer med. Det er forfærdeligt at høre på, i hvert fald for mig selv, så jeg tænkte, at jeg måtte fikse det i efterproduktionen. Nå, tilbage til Anne og hendes gode forklaring. Man starter med bevidstheden. Ja. Hvornår er det, der går galt? Og så prøver man at backtracke. Hvad skete der lige inden? Ja. Hvad tænkte jeg? Hvad følte jeg? Hvordan havde jeg det? Ja. Og de fleste, de tror, at de bare render rundt og er sådan, at jeg er bare sådan en, der går og snakker hele tiden. Der er ikke rigtig nogen grund. Det er fuldstændig tilfældigt, hvornår jeg gør det. Men det er aldrig tilfældigt. Nej. For de fleste er det for eksempel oftest ikke om morgenen. Nej. Eller når man er optaget en arbejdsopgave, så gør man det heller ikke. Det er næsten altid, når man enten keder sig, eller får lidt frit spil, eller kommer i kontakt med, at man ikke lige har det så rart, eller skal skynde sig og hygge sig lidt, inden familien kommer hjem og vælter hele huset. Ja. Det er næsten aldrig tilfældigt, hvornår det er. Jeg kan for eksempel mærke, jeg har det helt klart, når jeg keder mig. Det er sådan min... Jeg tror, næsten alle mennesker tror jo, de er mere interessante og har mere dybde end andre. Så jeg har tænkt ofte, når jeg støtter på et eller andet, tænkt, ej, det kan simpelthen ikke være, fordi jeg keder mig. Man spiser med følelser. Jeg synes, jeg har læst det lidt rundt omkring. Og så tænkt, ja, det er fint nok. Men jeg har vildt mærke til, at Jeg lever vitterligt rigtig, rigtig sundt 99% af mit liv, og jeg spiser fiskolie hver morgen, og jeg spiser grønkål til frokost osv. Men så på et eller andet tidspunkt, og det er så i weekenden eller hvad det er, så er det nemlig, man giver los. Og lige præcis sådan en ting, som når jeg er ude på tur, når jeg er væk fra min familie, og jeg har lidt mere tid, ofte til rådighed om aftenen, hvor jeg så sidder, så er det næsten umuligt for mig ikke at spise kanelgifler blandt selv slik, et eller andet, når jeg sidder på hotelværelset og sidder og svarer på mails, eller slapper af i sengen, hotelsengen, og ser et eller andet hjernedødt TV3, som jeg aldrig vil se virke. Altså, det føles næsten umuligt for mig. Så hvis nu jeg skulle gå i terapi her i 5 minutter hos dig, hvordan kunne det... I går spiste jeg kanelgifler, ikke? Og jeg prøvede faktisk at spise det der, men jeg spiste vel hele posen. Det plejer jeg at gøre på 10 minutter. Nu tog det mig en time her, måske. Jeg tænkte, forbedring. Det er på en eller anden måde forbedring, ikke? Jeg skal rose mig selv, ikke? Men hvad i alverden skal jeg så gøre der, hvis jeg overhovedet skal gøre noget? Altså først og fremmest, så vil jeg starte med at kigge på den der alt eller intet tænkning. At ja. Så er det grønkål og olie og sådan noget i hverdagen, ja. Og så giver vi los, når vi er alene, eller det er weekend. Ja. Fordi det er den, der nogle gange spænder ben. Okay. Det er den der med, at man netop gemmer det, at det er sjældent, der spænder ben for en. Ja. Og så vil man selvfølgelig også lige kigge på den der med, jamen, hvad er det, der sætter det i gang? Og hvis det er kedsomhed, så vil man jo egentlig kunne gå i 2 retninger. Man kunne sige, hvad kunne gøre, at du ikke kedede dig? Mm. Så du kunne gå i løsningshandlingsmode. Men man kunne også kigge på, jamen, altså, hvor meget mindre keder du dig egentlig, om du spiser den der. Ja. Eller hvor lang tid fjerner det følelsen af kedsomhed. Altså, hvis det tog 10 minutter før i tiden at spise en pose kanelgifler. Jeg er overdrivet, men jeg er god til det. Ja, så får du fjernet kedsomhed i 10 minutter. Ja. Ja, det er det. Og det kan man jo så også begynde at blive bevidst om at sige, okay, så lige nu er det faktisk ikke, fordi jeg nødvendigvis har særlig meget lyst til et eller andet. hvis jeg nu spiste kanelgifler hver dag hele mit liv, så var det nok ikke lige nu, jeg var smuttet ned og hentede dem. Ej. Fordi lige nu keder jeg mig faktisk bare. Og så ville man kunne tænke, hvad skal jeg lige lave, så jeg ikke keder mig. Så hvis man, og det kan så være, at du kan hjælpe med her, hvis vi er over i hvis vi går forbi alt det og endetanken, og kommer lidt tilbage til craving-tanken, altså der, hvor det hele tiden dukker op på hjernen, og man kan ikke lade være med at tænke på, at man skulle køre forbi McDonald's på vejen hjem og købe en cheeseburger, whatever folk de gør. I sådan nogle situationer, hvad vil være nogle strategier for at lykkes med ikke at gøre det? Du har nævnt det her med generelt at være mere interesseret i ens mønstre. Kan du følge mit spørgsmål? Ja. Hvad ligger der? Hvis vi nu tager McDonald's eksemplet, ja. Og at man har sådan en, at lige når man er fri fra arbejde, og ens hjerne ikke længere er optaget af arbejde, og man måske faktisk er lidt sulten, så skal man lige være opmærksom på først og fremmest, at sult virkelig kan forstærke cravings, fordi man jo så også har en anden motivation eller et andet drive til at spise, som forstærker det. Og der kan nogle gange folk godt komme til at misforstå deres egen reaktion og tænke sådan, jeg kan bare slet ikke styre det, det er jo helt forfærdeligt. Og i virkeligheden så manglede de faktisk mad, og hvis de havde fået noget ordentligt at spise, så ville det have været meget nemmere at modstå den der craving. Og lige for at holde strukturen, fordi fra nu af vil jeg virkelig forsøge at forvirre dig i interviewet. Så lige for at holde strukturen vil jeg bare sige, her kommer den anden strategi for at undgå cravings og forskellige former for overspisning. Og den handler om, at du skal sørge for at få dine måltider, og lige så vigtigt, sørge for, at du får nydelse ind i de her måltider. Her der kommer Annes forklaring. Det er den ene ting, man skal sørge for at få sine måltider, sådan så man ikke går rundt og er sulten hele tiden. Ja. Så er det mega vigtigt, at man sørger for, at man også har nydelse i sine måltider. Fordi hvis man lige sidder og spiser noget, der minder om en sivmåtte med et stykke gummiost på, så har man ikke fået dækket sit behov for nydelse, og så er det jo ikke særlig nemt at køre forbi McDonald's, uden at faktisk få lyst til at få dækket det behov. Så lige for at vende tilbage til det her med sivmåtten og gummiosten. Hvis du måske undgår, at den sivmåtte sætter gang i en craving en time eller to senere, hvad er det så, man skal være opmærksom på, når man designer sin måltid, for du bruger et fint ord? Man skal egentlig være opmærksom på, at nydelse er lige så vigtigt som fysiologisk næring, for at man ikke craver alt muligt. Og hvis man nu tænker på for eksempel sammensætningen af en hotdog, det er noget, som de fleste godt kan lide. Ja. Og det er fordi, den lidt ligesom repræsenterer både det søde og det salte og det fede og den her umami, sådan kødagtige smag, ja. Og det syrlige. Og når man ligesom får dækket hele smagspaletten, så har man ikke så meget behov for alt muligt andet bagefter. Der er rigtig mange, der oplever, når de har spist frokost og aftensmad, og så får de lyst til noget sødt. Ja. Men hvis de så kigger på, hvad de har spist, så har det næsten også alt sammen ligget over i saltgenren. Altså noget spaghetti med kødsovsagtigt, eller sådan præcis. Noget derhenad? Ja. Ja. Hvor det er i hvert fald noget, vi gør derhjemme i praksis, altid har et eller andet sødt involveret i selve måltidet. Og hvis ikke der er noget sødt involveret i måltidet, så slutter vi af med en lille dessert, som bare kunne være et stykke chokolade, eller en flødebolle, eller et eller andet, som man ligesom føler hele... det hele behovet er dækket, ja. Så kan man ligesom slippe det, og så behøver man ikke at gå og tænke på, at man har lyst til det hele tiden. Og det passer vel også tilbage til det, du sagde med enten eller. Så har man faktisk fået en flødebolle, eller man har fået en dessert, så man sidder ikke og tænker, jeg må ikke få noget sødt resten af aftenen, jeg skal holde til i morgen, hvis man sidder og keder sig for eksempel. Ja. Det er samme princip, det gælder her? Eller? Ja, det er samme princip, og hvis man nu har haft et liv, hvor man har haft mange forbud, og man har været sådan, det må jeg ikke, det må jeg ikke, det må jeg ikke, så går der altså lige nogle måneder, hvor man måske får lidt dagligt, inden ens hjerne slipper troen på, at det her det kommer kun en gang imellem, så får man sådan, lige pludselig så falder der sådan en ro over ens trang, eller hvad man skal sige, og man slipper, at man skal have det, og fokusere på det. Okay. Ja. Jeg ved, den her med bevidsthed fortalte du mig, at det var en ud af tre ting, er det korrekt? Husk det. Kan du høre, hvad der sker her? Jeg er helt forvirret. Jeg er simpelthen en forfærdelig vært. Anne har gennemgået to, og mangler tre. Præcis som vi aftalte inden interviewet. Prøv lige at høre, hvor høflig hun er. Lidt flere. Faktisk fire, fire eller fem, alt ja. Efter, hvor langt vi når. Lad os se, hvor langt vi når her, så vi prøver at hjælpe hinanden lidt undervejs fra hverandre. Er det ikke genialt? Citatet, så må vi prøve at hjælpe hinanden lidt undervejs. Jeg er den absolut eneste, der har brug for hjælp i den her samtale. Det tror jeg er ret tydeligt. Vi tager nu fat på nummer tre, og den handler om at undgå at bruge mad som trøst og belønning, for det skaber nogle dårlige vaner for os, og potentielt også for vores børn. Her får du Annes forklaring på, hvad det betyder i praksis. Det har noget at gøre med, at hvis man er bevidst om, hvilken funktion maden har, når man får den, så kan man også bryde det mønster, man kommer til at gentage hele tiden. Ja. Og det kan for eksempel være, hvis man... Nu kan vi bruge børn som eksempel, nu har vi begge to små børn, så det er lidt relevant. Hvis man nu hver gang, de er ked af det, eller slår sig, eller... har haft en dårlig dag i skolen, siger, ej, det er også synd, skat. Skal vi ikke lige gå hen og købe nogle hembærsnitter? Eller hvis de har slået knæet, siger, vil jeg hente lige en sundlolly? Og man gør det jo i den bedste mening, fordi man så gerne vil, at det ikke skal gå ondt på dem. Hvis man nu gør det gentagende gange, Det sker selvfølgelig ikke noget ved at gøre det en gang imellem, men gentagende gange, så begynder børn at lave den samme kobling, som vi andre gør, at når der er noget, der gør ondt, så kan man fjerne det med mad. Og den kobling skal man i hvert fald blive bevidst om man er i gang med at lave for sig selv. Netop som du siger, at du kan være, at du er keder dig, eller er alene, og så er det der, det er. Når man har fundet den kobling, så kan man sige, så bliver man nødt til at prøve at bryde de ting væk fra hinanden. Sådan, så man afkobler det, altså adfærdsmæssigt afkobler den her trøste- eller belønningsfunktion. Og det vil sige, at man skal prøve at øve sig på, at når man skal trøste eller belønne sig selv, så gør man det med noget andet end mad. Og er det for at finde en anden reward i habitloopet, du talte om her, at man principielt ved, der skal være en eller anden form for reward, skal være en belønning, men erstatte det med noget andet? Ja, vi er nødt til at erstatte det med noget andet, og så lad måltider være måltider. Så er mad mad, og det hører til måltiderne. Til gengæld kan der godt være en flødebolle i et aftensmåltid, hvis man vil det, eller et stykke kage til en frokost. Men at man måltider er måltider, og trøst og belønning er noget andet. Og hjemme ved os er det for eksempel belønning, det er high fives, eller krammer, eller klistermærker, eller søde ord, eller en tur i Randers regnskov, eller altså belønning er, nu siger jeg aldrig, det passer ikke, næsten aldrig mad. Og det er fordi, hvis man har været igennem happy loopet så mange gange, så er der en automatisk reaktion, der hedder, du ligger i sengen på hotelværelset, du er hotel for TV3, du synes, det er forfærdeligt, det fjernsyn, der er, men du morer dig lidt over, at du føler dig bedrevidende. Nu kan du huske, at det er nu, du spiser kanelgifler eller slik. Er det ligesom, fordi man har ligget i den situation så mange gange? Mere ligger jeg heller ikke på hotelværelset. Man forstår mig, at man har været der før. Det er en form for rutine, man gentager. Så er det alle elementer, der leder op til, at nu kobler vi de to ting. Du tænder for fjernsynet, og du har Flow TV på 20 kanaler. Så er det nu, du plejer at gøre X. Yes, og plejer er jo der, hvor vaner opstår. Ikke? Det er, at når man har gentaget noget så mange gange, at man til sidst ikke stiller spørgsmålstegn ved det længere. Det er faktisk bare blevet automatiseret. Og når man så har fået det sådan fuldstændig automatiseret, så kan man næsten ikke forestille sig, hvordan man er uden. Så man vil i starten være enormt rastløs, sidde på det der hotelværelse og sådan, skal bide i sine negle, og hvad bilen skal jeg så gøre, når jeg ikke skal gøre det? Hvem er jeg så, når jeg ikke ligger her? og så skal man jo til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal gøre med den der kedsomhed? Og det ved nu, hvad kunne du for eksempel gøre? Med kedsomhed? Altså hvad potentielt kunne gøre? Ja. Jamen jeg kunne vel tage en god bog, eller lave noget vigtigt på min computer, sådan så jeg slap opmærksomheden på det. Man kan jo prøve at jagte, det har jeg tænkt meget over selv, at jagte nogle af de andre steder, hvor man ved, man er i flow. Så hvis jeg skriver et eller andet, så ved jeg, så kan der sagtens gå 2 timer, hvor jeg kigger op. Man kan prøve at jagte ting, hvor man netop kobler af, som ikke er kedelige. Det er det med, at jeg tænker, der findes jo ikke noget bedre end kanelgifler. Altså det er top of the shelf, det her. Så alt nedenunder, læs en bog, det orker jeg ikke. Det har jeg gjort hele dagen. Eller skrive mails, det kan jeg gøre på et andet tidspunkt. Ja, den der oplevelse af, nu skal jeg, det er nok den der alt eller intet tanke, nu skal jeg slappe af, for jeg er kraftstegnet lige ved ude og holde et foredrag for 1000 mennesker, og jeg har svaret mails, og jeg har været op tidligt, og mine børn har ikke sovet. Nu vil jeg bare gerne ligge og lave ingenting, ikke? Hvor jeg tænker, alle de alternativer, jeg vil gå igennem, når jeg kigger min bog igennem, vil jeg tænke, det er altså væsentligt ringere end kanelgifler. Men det er også der, hvor det nogle gange går galt for folk, det er, når de tænker, om jeg skal erstatte det, som jeg har rigtig meget lyst til, med noget, jeg ikke har lyst til. Ja. Det er jo ikke sådan en dårlig udgangspunkt. Det er virkelig dårligt udgangspunkt. Så man skal i virkeligheden hellere tænke, okay, så hvad har jeg egentlig lyst til? Hvad har jeg egentlig brug for? Jeg havde en klient på et tidspunkt, som sagde, at det, hun egentlig havde brug for, det var bare ro og fred for verden, og ingen, der ville hende noget. For det var ligesom det, hun søgte. Ja. Og så havde hun prøvet at løse det med at lave aftaler med veninder, i stedet for at sidde derhjemme og spise, men det var slet ikke det, hun havde brug for. Ja, så er der bare mere larm. Så hun endte faktisk med at investere i et badekar. Okay. Fordi så vidste hun, at fra gammel tid, at noget, der virkelig kunne få hende til at slappe af, hvor hun følte, hun gjorde noget for sig selv, det var sådan noget med tænde stearinlys og høre musik og æteriske olier og sådan noget. Sådan noget, som for mig giver det ikke. For mig ville det ikke være en ydelse. Jeg ville bare stresse over, at det var, jeg ville kede mig. Men for hende var det sådan virkelig noget, hun nød. Og det, man skal hitte ud af, det er, hvad er det egentlig, jeg har lyst til at bruge min tid på? Ja. Fordi de der 10 minutters kanelgiflenydelse, de varer jo ikke lang tid. Det rækker jo ikke langt. Og så er der den anden ting, som jeg bare bliver nødt til at sige. Nogle gange så skal man også sige, ved du hvad, det skal der være plads til. Ja, fuck it. Ja. Fuck it. Og det bliver man simpelthen nødt til, fordi det er netop det der med ikke at gøre plads til noget, der gør det mere spændende. Så jeg ville måske i den situation også kunne have valgt en strategi, der var, jeg vælger, at i dag, der vil jeg gøre plads til, at der skal, at det skal være fuldstændig 100% okay at inhalere en pose kanelgifler. Og det vil jeg så måske gøre ved at spise en halv portion aftensmad i stedet for en hel. Hvis jeg var nede i en restaurant, og jeg fik serveret en kæmpe burger med pomfritter, så ville jeg måske lave en pomfritterne og tænke, så vil jeg hellere have kanelgifler. Ja. Og så vil jeg spise kanelgifler. Ja, så glæder sig til det, men har lidt bedre samvittighed over at gøre det, og sige, det var faktisk min egen plan. Det var ikke min krop, der overtog et eller andet. Nej, og man taler om noget, der hedder effektiv følelsesmæssig spisning. Det er, når man er bevidst om, at det er det, der sker, men man så også siger, at det vil jeg gerne. Ja. Det er faktisk, jeg har faktisk behov for det der fuldstændig give en slip outlet. Ja. Men jeg vælger det, og det er mig, der har bestemt, at det skal være sådan, og jeg gør plads til det, hvis jeg er, hvis jeg nu er rolig for at tage på. Så gør jeg plads til det ved ikke at spise så meget ved måltidet lige inden. Og nu har vi prøvet at tale om det her med den første med, hvis det der med overhovedet interesserer sig for, at man står ude ved en eller anden skuffe, eller prøver at tænke over, hvad man havde gang i. Og du sagde det der med at adskille, hvad er belønninger i forhold til mad, og hvad kan belønninger være for andre ting, men adskille den der input-output-tanke, som måske sidder lidt for tæt sammen på hinanden. Jeg ved, du har lidt flere ting med, eller andre strategier, man kan bruge i forhold til at lykkes med at træffe bedre valg under en craving eller overspisning. Og nu igen, jeg har ikke forstand på de faglige begreber her, men vil du tage den herfra? Altså, kan du høre det? Det er simpelthen verdens dårligste opsummering. Det er jo ulideligt at høre på. Anne har lige afsluttet nummer 3 og er på vej over i nummer 4 ud af 5. Nummer 4 er, at man skal flytte fokus, og så nævner hun i øvrigt min nye favorit, der hedder leverpostejstesten. Jamen, når vi taler cravings, så ud over de her andre ting, vi har talt med, om måltider og nydelse og at adskille følelser fra spisning, sådan det meste af tiden, så er der en ting mere. Det kan være rigtig svært at lære, men det er egentlig hentet fra den teori, eller det rammearbejde, framework, der er i Acceptance and Commitment Therapy, hvor man bliver bevidst om, hvad er det for en dialog, der kører ind i hovedet på mig lige nu, eller hvad er det for nogle billeder af mad, der kører ind i hovedet på mig lige nu, og så træner sin evne til at skifte fokus bevidst. Og det kan for eksempel være, hvis man nu er helt vildt træt, og man sidder og har arbejdet ved computeren, og man begynder at sådan søge hen mod noget sødt, at man så bemærker, okay, lige nu har jeg faktisk lidt ondt i nakken. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være træt. Mine øjne sviger lidt. Jeg kan ikke rigtig tænke. Så derfor får jeg tanken, at nu skal jeg ud og spise et eller andet. Så kan man fange den der, og så kan man sige, men så laver jeg lige en test. Jeg kalder det løbstejstesten. Jeg ved ikke, hvad andre kalder det. Men så laver man lige en test, hvor man tjekker ind med sin mave. Er det her egentlig sult? Altså har jeg rent faktisk et fysisk behov for det, eller er det bare min hjerne? Fordi de fleste af os, hvis vi kan lide løbstejstesten overhovedet, kan ikke lide den, når vi er mæt. Men når vi, hvis vi har været ude at gå 4 timer i skoven med vandre og rygsæk og op og ned og bakker, og så er der nogen, der pakker sådan gammel læs foliepakke op med en runde løbstejstesten, så kan den smage sådan fuldstændig himmelsk, hvis man bare er rockersulten. Ja. Men hvis man har spist 4 retter på en eller anden lækker restaurant, og så er der nogen, der siger, vil du ikke også lige have en løbstejstesten, så vil de fleste af os ikke være i tvivl om, at det har vi virkelig ikke lyst til. Så hvis man lige tjekker ind med sin mave, det kan også være en ostemad eller noget andet, men noget, som man ved, det har jeg simpelthen ikke lyst til, medmindre jeg er virkelig sulten. Ja. Så kan man lige lave den test og sige, er jeg faktisk sulten, eller handler det her om noget fuldstændig andet? Ja. Og hvis man så bemærker, at det handler om noget fuldstændig andet, så må man sige, jamen, så skal jeg selvfølgelig have det at spise, jeg har lyst til, når jeg er sulten. Ja. Men indtil da, så flytter jeg mit fokus over på noget andet. Og det er det, der kommer fra Acceptance and Commitment Therapy. Det er evnen til at skifte fokus, når man bliver opmærksom på. Og er det så det, som man kan se, når man møder folk, som slet ikke har, lyder det så voldsomt, som om jeg sidder og spiser 2,5 kilometer Dormix hver dag, ikke? Men der er jo nogle mennesker, som jo bare stopper, når de ikke er mere sultne. Og som helt naturligt, det er som min hustru, slank menneske, og skal faktisk nogle gange fokusere på at spise mere. Jeg tror også, hun har en lidt højere forbrænding, måske end så mange andre. Men jeg tror, jeg kommer frem til, når det i virkeligheden bare handler om, at hun spiser sådan normalt. Altså, og hun stopper med at spise blandt selv, når hun er færdig. Men hun spiser også popcorn og alle mulige andre. Men hun stopper, når hun ikke har lyst mere. Og det er ikke noget, hun har øvet sig på. Det er noget, der er helt naturligt for hende. Hun har slet ikke det der. Er det så fordi hun et andet sted, og det skal måske spørge hende om, ikke? Men sådan teoretisk set, at hun har lettere ved at mærke, at hun har ikke lyst til at lave på stejsmad, så hvorfor i alverden skulle hun lave egentlig nu? Ja, men teoretisk set kunne hun også godt blive presset derud, hvor hun fik det andet forhold til mad, du beskriver. Okay. Hvis hun kommer ud i følelsesmæssige, hvad skal man sige, på dybt vand. Ja, en lang periode, hvor noget er rigtig svært, og ikke rigtig kan håndtere det. Nogen vil måske begynde at drikke noget vin, nogen vil begynde at spise noget mere mad, nogen vil tjekke deres telefon noget oftere, nogen vil flygte ind i sådan en spilverden. Ja. Men principielt kunne hun også ryge ind i og have behov for at ligesom, tage sig af sine følelser på en anden måde. Hvis hun så tog lidt på af det, og blev sådan, hov, det har jeg ikke oplevet før. Shit, det vil jeg ikke. Og så begyndte at være fokuseret på vægttab, og så begyndte at læse alle mulige dameblade om, hvad hun måtte og ikke måtte spise. Så kan jeg love dig for, at hendes hjerne kunne blive lige så optaget af det, hun ikke måtte få. Og nu vender jeg tilbage til den scarcity-bog igen, for der er så mange geniale eksempler. For man har nemlig studeret folk, der er på diæter, og hvad de lægger mærke til. Og nu fortalte jeg det der med den røde prik før. Der er en anden, jeg bare kom til at tænke på, at de også har lavet, de her meget kendte forskere. Hvor man, det er samme princip, man skal sidde og trykke på en knap, hver gang man ser et ord på skærmen. Og så tror jeg, der står take, rake og cake. Og dem, der på slankekur, kan se cake hver evig eneste gang, men nærmest aldrig se de andre. Det bliver flashet så hurtigt, det er meget svært at se. Ikke? Ja. Og det er netop fordi, de har så meget fokus allokeret derovre, så hjernen siger, alt hvad der handler om mad, skal du fokusere meget på lige nu, så de er rent faktisk performancemæssigt bedre til at se de ting. Og der er hjernen jo super klog, fordi den siger, hvad vil du gerne fokusere på som menneske, så er du god til at se det. Men det betyder så bare, at du glemmer alle de andre ting. Så er det godt, at du kan huske, at du skal veje din mad, men det, du glemmer så at følge efter, om du er sulten, eller så kigger du mere på telefonen, eller taler dumt til dine børn, når de ikke vil tage tøj på om morgenen, eller hvad det måtte være. Ikke? Præcis. I forhold til det her med at flytte fokus, når man har opdaget, at man faktisk er i gang med at spise af andre årsager end sult, så er det rigtig svært, hvis man ikke på en eller anden måde har en strategi i forvejen for, hvad man vil gøre. Fordi hvis man oplever cravings, eller man oplever, at man meget ofte falder i, hvis man ikke har noget andet at gøre, så ryger man tilbage til default mode, som er det, man plejer at gøre. Så man er nødt til at vælge at sige, jamen når jeg kommer hjem fra arbejde og er helt vildt træt, og sidder her ved computeren og begynder at få ondt i nakken, så når jeg så opdager, shit, jeg består ikke løbsejstesten, jeg har faktisk ikke sulten, så bliver man nødt til at lige have planlagt. Så det jeg gør, det er, at jeg hopper i mine sko, tager en god podcast i ørerne, stikker ud af døren og lige får noget frisk luft, fordi det giver mig også ro, det giver mig også en pause, det fjerner også smerten fra min nakke. Ja. Eller så smutter jeg lige ind forbi en eller anden hjemmeside, hvor der er et eller andet helt vildt spændende tech, noget, som jeg synes, jeg gerne vil læse op på, eller så man ligesom har en plan for, så man kan sige, hov, nu kom tanken om, at jeg skulle spise noget, men det har jeg faktisk overhovedet ikke behov for lige nu. Ja. Så nu gør jeg lige det her i stedet for. Er det det, som jeg kender som if-then rules, eller ja, hvis så. Eller hvis jeg får ondt i skulderen, så skal jeg gå en tur. Yes. Og logikken her, det er også, at det fejlbarlige, uperfekte menneske har ikke energi og kompetencer til at finde på den plan i øjeblikket. Den er vi nødt til at have lavet på forhånd, ja. Så hvis nu skete det, nu skal jeg. Og nogen vælger at have den som screensaver, eller som en seddel i lommen, eller som et armbånd, hvor det står på, ja. Eller et post-it, der sidder på køleskabet. Ja. Men bare det, at man har et eller andet, hvor man ved, når nu starter det her, så hvad er det, så jeg skal gøre? Hvordan finder man, og det kan være, at det kun er et spørgsmål om tid og samtale, men hvordan finder man de ting, som kan konkurrere med det, man har fundet ud af, man i virkeligheden gerne vil have i den situation, om det så er mad eller andre ting? Hvordan finder man gå en tur med en podcast? Er der nogle metoder, nogle måder, man kan tænke over det på? Altså, jeg gør det, når der er nogen, der har det her problem, at jeg spørger, så hvad er det egentlig, du har brug for? Og hvis klienten så siger, at jeg har brug for ro, jeg har brug for en pause, jeg har brug for at komme til mig selv, inden jeg skal ud og have børn, så spørger jeg, hvilke andre ting vil give dig ro, pause og mulighed for lige at komme til dig selv, inden du skal have børn. Ja. Og så sidder folk typisk og ser helt blanke ud, fordi det har jeg ikke tænkt over før. og så siger de, det ved jeg ikke. Okay, hvad kunne en ting være? Og så kan hjernen få lov at gå lidt på sådan løs brainstorm-arbejde. Og sådan. Ja. Jeg kunne faktisk godt have behov for at komme lidt ud i haven. Jeg elsker faktisk at gå og rode i planter og krukker og sådan noget. Det giver mig faktisk det samme. Okay, hvad ellers giver der det? Ja. Jamen det er, hvis jeg smækker stængerne op med en god kop kaffe og læser et kapitel i min yndlingsbog. Okay, og så brainstormer vi indtil der er så mange muligheder, så man ligesom har en palette, man kan vælge imellem. Og så kan man enten have hele paletten, eller man kan sige, okay, så næste gang du oplever det her, hvilken en af tingene kunne du have lyst til at prøve af, som giver dig om ikke andet så lidt det samme. Ja, super godt. Det er dejligt med en masse konkrete ting, man kan gøre, som man ikke bare sidder og offer for sine egne vaner. Klart. Jeg ved, du har en sidste fjerde ting med, man kan overveje, når man sidder og bokser med nogle af de her udfordringer her. Vil du sige lidt om den? Jamen, Jesus Christ, vi har lige været der. Vi har lige været ved fireren. Nu er det femmeren. Femmeren handler om at stille spørgsmålstegn ved nydelsen, eller skabe disenchantment. Det var fordi, da du snakkede om de her kanelsnegle på hotellet. Det er meget vigtigt, det gifler. Undskyld, det gifler. Hvem spiser kanelsnegle? Hvem spiser kanelsnegle? Det er meget specifikt, det her. Det er meget specifikt. Yes, gifler. Så lad os sige, at man har den her forestilling om, at gifler det er det bedste i verden, og alt andet ligger derunder, som du havde, ikke? Så vil man måske også kunne sådan lige så venligt begynde at udfordre den her lidt. Og det er blandt andet Judson Brewer, som vi begge to har læst en bog af, som taler om det her med at være opmærksom og nysgerrig på det, man tænker og det, man oplever, om det rent faktisk også er sandt. Mm. Den forskning, der ligger til grund for, det er egentlig lavet på rygestop, hvor man har bedt folk om at være mindful, altså sådan virkelig være opmærksom, når de ryger, sidde helt isoleret alene i et rum, uden andet end bare en cigaret, og så i stedet for at sætte den op på en eller anden pedestal, så prøve at mærke, hvordan er lugten egentlig? Mm. Hvordan føles det i næsen? Hvordan er min mundfornemmelse? Hvordan føles det i halsen? Hvordan er det i lungerne? Hvordan smager det? Hvad når jeg er færdig? Hvad for en fornemmelse har jeg så? Og så bliver folk det, man kalder disenchanted med deres vane, at de sådan, gud, hvor smager det dårligt, eller det lugter jo virkelig af askebær eller sure tæer, eller ej, det er overhovedet ikke rart. Ja. Og lidt det samme kan man, ikke helt, men lidt det samme kan man faktisk godt med madvarer, at når man begynder, hvis nu for eksempel du har været nede i restauranten og spist en portion et eller andet, og kommer op og faktisk er mæt, og så starter på den her pose gifler. Hvis du så har lyst til det søde, så vil den første givetvis smage rigtig godt. Så vil man lige så stille kunne prøve at være lidt mere sådan objektiv, ligesom hvis du var sådan en, der skulle sidde og bedømme gifler for et firma. Ja. Okay, så den er faktisk lidt tør i kanten, og det der inde i midten er sådan lidt for dejet i virkeligheden. Jeg kunne godt have tænkt mig, det var lidt mere bagt. Ja. Der er faktisk lidt for lidt kanel. Og det er underligt, for egentlig så er det mest midten, jeg godt kan lide. Mm-hmm. Så kan man sidde og blive sådan lige så stille. Og når man så spiser, så fordi man jo hele tiden får tilfredsstillet sine smagsløg, så på et tidspunkt, så stopper man med at føle sig så tilfredsstillet, når man ligesom har fået behovet dækket. Så man vil slet ikke reagere på samme måde på det søde eller på smagen, som man gjorde i starten. Ja. Men det er man nødt til at kunne se. Og det, de fleste tænker, det er ikke mig. Det passer ikke, det passer ikke, det passer ikke. Jeg kan spise 2 kilo slik uden at kunne mærke det. Men alle kan mærke det. Ja. Fordi nydelsen daler. Men forestillingen om, hvad det er, den daler ikke, medmindre man udfordrer den. Jamen, det giver fint mening. Så det vil sige, at uanset hvad man så måtte sidde og crave, så er det egentlig at prøve lidt at bruge nogle af de andre 3 ting, du nævnte. Men der er nævnt 5, Morten. Nævnte, men bliver interesseret i tingene, og så rent faktisk gå ind og sige, hvordan smager det her 17. stykke blandt selv slik, var det lige så godt som nummer 1? Hvis nej, hvorfor? Prøv at være interesseret i det. Ja. Det er det, der er. Hvornår kan du ikke længere smage, at det er noget andet end bare sukker? Ja. Hvornår stopper det med at smage af jordbær eller karamel? Eller hvornår er det simpelthen bare sukkersmag? Det er nok bare smagt af en nummer hele vejen. Lige præcis, og man kan også finde det. Det var interviewet med Anne Gaardmand. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, på trods af, at jeg prøvede at forvirre både dig og Anne undervejs. Det er der nogle konkrete redskaber at gå videre med. Tusind tak. Selv tak. Hvis du er mere interesseret i nogle af de pointer, Anne har, så har hun som nævnt den meget anbefalelsesværdige podcast Detox Din Hjerne sammen med Morten Elsø. Og sammen med Morten Elsø er hun også på vej med bogen, der kommer til at hedde Madro, som udkommer på Politikens Forlag, som handler om, hvordan man videregiver nogle af alle de her fantastiske værdier og vaner til sine børn. Så den glæder jeg mig også til at få fingre i, når den kommer ud. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.